walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay, nakapagtataka. Walang tigil